arenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dramatyczna sytuacja pracowników Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Trwają rozmowy o ratowaniu spółki. Jedna osoba zginęła z powodu wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagaj w Wielkopolsce. Próbę przemytu papierosów wykryła Krajowa Administracja Skarbowa w Bobrownikach. Ważą się losy Polskiej Grupy Górniczej. W Katowicach rozmawiają związkowcy, wicepremier Jacek Sasin i szefowie spółki. Wiadomo, że w spółce nie ma pieniędzy na wrześniowe wypłaty, a środki na sierpniowe są pozyskiwane. Koncentrujemy się na tym, by zachować jak największą liczbę miejsc pracy, mówi prezes grupy Tomasz Rogala. Polska Grupa Górnicza znajduje się w sytuacji dekarbonizacji, w sytuacji trudnego i bardzo ostrego zejścia zapotrzebowania na węgiel z jednej strony, co kształtuje jej przychody obniżone, a z drugiej strony konieczności poszukiwania środków na to, żeby dalej funkcjonować, które głównie dostępne są w tarczach antykryzysowych. W mediach od kilku dni pojawiały się informacje, że rząd przewiduje zamknięcie zakładów Bielszowice, Halemba, Pokój i Wujek. Wygaszanie zakładów wydobywających węgiel energetyczny do 2036 roku, a także obniżenie o 1/3 wynagrodzeń. To dla nas nie do przyjęcia, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Wariant upadłości to jest 4. i 5. powstanie śląskie naraz. Przypomnę, napisaliśmy w liście do pana premiera, że jesteśmy gotowi na rozmowy dotyczące długiej transformacji całego sektora energetycznego, węglowego i całego Śląska. W mojej ocenie ta transformacja powinna trwać co najmniej 40 lat. Plan władz spółki zakłada zmianę organizacji zakładów, czasowe obniżenie pensji, renegocjacje kontraktów z dostawcami, ograniczenie inwestycji oraz zmniejszenie kosztów związanych z zakupem materiałów, energii i usług zewnętrznych. Niestety to nie jedyna zła wiadomość dotycząca kopalń. O 502 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje kolejnych 6 osób, u których potwierdzono COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku. Są tam ogniska w 3 kopalniach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Dlatego też z uwagi na fakt, że mamy dość dużo przypadków pozytywnych w kopalni Silesia, tam będzie jeszcze przesiew prowadzony, jeszcze w kopalni Bielszowice. Do środy będzie przeprowadzonych blisko 1500 badań przesiewowych, więc nadal możemy się spodziewać, że w tym tygodniu będziemy notować wzrosty. Co do Małopolski, powoli zamykane są ogniska w zakładach produkcyjnych, zakładach mięsnych. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii to 44 tysiące. Zmarło prawie 1700 osób, a wyzdrowiało ponad 33 tysiące. Jedna osoba zginęła z powodu wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagaj w Wielkopolsce. Oficer dyżurny Straży Pożarnej poinformował, że budynek zapalił się i zawalił. Ze zgliszcz ratownicy wyciągnęli jedną osobę. Zabrało ją pogotowie. Niestety po około godzinie ta osoba zmarła. Nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapowiedział wicepremier Piotr Gliński. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Po setnej rocznicy cudu nad Wisłą pozostanie w Polsce sieć nowoczesnych muzeów. Część jest jeszcze budowana, inne już działają. Muzeum w Sulejówku ma zostać otwarte za ponad 2 tygodnie, mówił szef resortu kultury. 14 sierpnia, w przeddzień tej daty najważniejszej, otwieramy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest to przedsięwzięcie bardzo poważne, wartość inwestycji około 250 milionów złotych. Oprócz centralnych uroczystości w Warszawie 15 sierpnia w sobotę w całym kraju z okazji setnej rocznicy cudu nad Wisłą zaplanowano wiele wydarzeń. Próbę przemytu papierosów wykryła Krajowa Administracja Skarbowa w Bobrownikach na polsko-białoruskim przejściu granicznym. Papierosy ukryte były między deskami w ciężarówce, mówi Radosław Hancewicz z Administracji Skarbowej. Pojazdem kierował Białorusin, a wraz z nim w kabinie był drugi kierowca, Polak. Zgodnie z dokumentami w naczepie auta miały znajdować się deski. W trakcie prześwietlenia ciężarówki za pomocą urządzenia rentgenowskiego okazało się, że między deskami ukryto ponad 16,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby papierosy trafiły do Polski, Skarb Państwa straciłby z powodu niezapłaconych podatków prawie 500 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dużo słońca, wakacyjne temperatury, ale i burze. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu. Wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 4 województw. Wtorek upalny, najcieplej we Wrocławiu, 33 stopnie. Najchłodniej, czy może najmniej gorąco, w Gdańsku i Suwałkach, 26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No? Myślę i myślę, pani Elizo. No? A co? Nie wolno? Nie, no wolno, wolno. Każdemu wolno myśleć, co mu się podoba. Naprawdę? Oczywiście. Myślenia nikt nie może zabronić. Co sobie człowiek pomyśli, to jego. Bardzo mi się to podoba. Więc pan po prostu myśli i stąd te głębokie zmarszczki na czole. Chyba stąd. Żeby tylko z tego jakiejś biedy nie było. A jakiej biedy? Pan dobrze wie. Ostatnio, kiedy pan tak myślał, w końcu pan sobie do nosa włożył pestkę od śliwki. Tyle pan wymyślił. No i płacz, pogotowie, operacja i tak dalej, i tak dalej. Pamięta pan? Nie, to nie pamiętam. Pamięta pan, tylko się pan wstydzi. Ale czego? No chirurg, który panu tę pestkę wyjmował, nie mógł się nadziwić, że taki stary koń zrobił coś tak głupiego. Wiem, ale przecież mu powiedziałem, że to nie ja. Tylko, że ja, tak, wiem, tylko niemądry by uwierzył, że kiedy pan spał, to ja panu do nas wrzuciłam pestkę od śliwki. Dzisiaj myślę o zupełnie innych rzeczach. A powie mi pan o czym? No, zobaczymy. Ale nie o tym, żeby wsadzić sobie gdzieś coś? Nie, dzisiaj nic, nigdzie nie wsadzamy. Oj, to bardzo dobra wiadomość. Dzisiaj myślimy sobie o tym, co by było, gdyby było. No, ciekawe. Bardzo ciekawe. Wszystko na świecie jest, jak jest. Ale przecież byłoby inaczej, gdyby było inaczej. Słusznie. Wielu filozofów się nad tym zastanawiało. A co mnie to obchodzi? Wiem, że pana to nie obchodzi, tylko tak mówię. Dla podtrzymania rozmowy. A to bardzo słusznie. A co by było, pani Elizo, gdyby pani zamiast mówić kwakała? Jak kaczka. A po co się nad tym zastanawiać? Jak kaczka. A mnie to w ogóle nie śmieszy. A mnie bardzo śmieszy. Zastanówmy się nad poważniejszymi sprawami. No, na przykład. Co by było, gdyby jajko nie było okrągłe? A jakie? No nie wiem, no. Sześcienne, o. Ha, ha! Rozerwałoby kurze tyłek. Urany. Czy to jest aż takie śmieszne, jak pan uważa? Chyba tak. A co by było? Tak? Gdyby świat był kulą. No przecież jest. Co jest? No ziemia jest kulą. Tak, akurat. Bardzo mi przykro, że pan nie wiedział, ale tak jest w rzeczywistości. I już Kopernik, a przedtem Ptolomeusz. Nie. Co nie? Świat jest płaski jak herbatnik. Tylko, że większy. A mniejsza o to, nie chcę się z panią wdawać w głupie rozmowy, bo znowu zacznie się pani wymądrzać. Komornik i tam Plotomiłosz, wielkie mi mądrości, archipologia. Nie ma niczego takiego. Jakiego? Powiedział pan archipologia. Nie ma takiej nauki. Panu się myli archeologia z geologią. Śmogio. No i co z tego? Nic. Sama pani widzi. A co by było, gdyby nogi były w górze, a ręce w dole? Oj, pomówmy o czymś ciekawym. To jest bardzo ciekawe. Człowiek jadłby nogami, a chodziłoby się na rękach. Zamiast skarpetek na nogach byłyby rękawiczki, a na rękach skarpetki. Ciekawe, czy ręce by tak śmierdziały, jak teraz nogi po przepoceniu. Fu, niech pan się uspokoi. Zaraz. Niech jeszcze pomyślę. A może chodźmy na spacer? Teraz? A dlaczego nie teraz? W samym środku myślenia. Niech się pani zastanowi, nieczęsto jednak nachodzi mnie coś takiego. No, całe szczęście. A gdyby tak człowiek słuchał ustami, a mówił uszami. I po co się nad czymś takim zastanawiać, no? To jest myślenie, ale jałowe. Sama jest pani jałowa. Żeby lepiej słyszeć, można by było rozdziawiać gębę. Bardzo wygodne. Niech pani spróbuje rozdziawić ucho. Ha, nie da rady. A z kolei mówiłoby się uszami. I to dwoma naraz. Czyli na przykład jedno ucho mówiłoby co innego, a drugie co innego. No, to bardzo wygodne. Zastanawiam się, dlaczego tak nie jest. Na razie nic takiego nam nie grozi. A co by było, gdybym ja był panią, a pani mną? Wreszcie zrozumiałby pan, jak to jest być zakochaną kobietą. Cicho, nie, to mnie nie interesuje. A gdyby pociągi jeździły do góry nogami? Ach, bzdura. A gdybym tak podskoczył, zamiast spaść na ziemię, nie spadł, tylko leciał i leciał, doleciałbym w kosmos? Gdyby tak się stało, tak, ale tak się nie stanie. Dlaczego? Ponieważ istnieje zjawisko ciążenia. Chyba tylko u kobiet. Nie o to chodzi. Znowu się panu pomyliło. Każdy przedmiot podlega prawu ciążenia. W dużym uproszczeniu, tak jak dla pana. Ziemia przyciąga. Dlatego może być tak, jak jest. Okrągła i ci, co są akurat od spodu, nie spadają. No proszę. Dlaczego o tym w szkole nie uczą? Uczą, uczą, tylko pan widocznie nie uważał na lekcji. A co to ja, uważalski jestem? No nie. A gdyby tak, mrówki były duże, a słonie małe. Albo gdyby tak, kamienie były miękkie, a woda twarda jak kamień. To pan by pierwszy sobie głowę rozbił o wodę. Jestem tego akurat pewna. Ja też. Przynajmniej w tym się zgadzamy. No to chodźmy na spacer. Taki piękny mamy tegoroczny styczeń. A gdyby styczeń był w maju? A gdyby ciotka miała wąsy, to byłby wujaszek. No, no tak! A gdyby gajowy Marucha nie pił tyle piwa, to by był szczuplejszy i zamożniejszy. I tak można w nieskończoność. No, no, no właśnie. No. No ale po co? No, żeby nie było tak straszliwie nudno. Ach tak. Jest panu ze mną nudno. Tak, straszliwie. Można się w zasadzie urwać cicho. No ja myślałam, że ma pan ze mną urozmaicone wrażenia. Nie, to nie mam. Szkoda. Ja też żałuję. To nie jest wcale przyjemne. Niech pani się cieszy, że nie jest pani na moim miejscu. Gdyby pani była na moim miejscu, a ja na pani... A... Nie, to może przesiądźmy się i zobaczymy. Dobrze. No, jak? Ojej, jest jakoś inaczej. Pani Elizo, kocham panią. No, co ja mówię? Cicho, słowo honoru. Co ja wygaduję? Tymczasem, gdyby gajowy Marucha usiadł w lesie na bobrze, zrobiłoby mu się niedobrze. Do usłyszenia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:19. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Z redaktorem Marcinem Wolskim spotkamy się wyjątkowo jutro, natomiast dziś obchodzimy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Dlatego pozdrawiamy wszystkich mięśniaków i wszystkie mięśniaczki. I to jest kolejny przykład dyskryminacji niemarzeńskiego odpowiednika słowa mięśniak. W każdym razie dziś popracujemy nad masą i rzeźbą, a najlepiej to robić przy piosence na poprawę nastroju. Dzisiaj będą to elektryczne gitary, piosenka pod tytułem Radość. A ja biorę moją radiową sztangę i postaram się wycisnąć jakieś 15 na klatę, cokolwiek to znaczy. Państwa też zachęcam do wyciskania. Jeśli przypadkowo nie macie Państwo w domu sztangi, można zawsze wycisnąć cytrynę. Radość, wielka radość, radość, wielka radość, radość w przymusie, radość w przymusie, radość w przymusie obcym, radość w przymusie własnym, wielka radość, wielka radość. Własny dzień jest wydarty w przestrzeni razem z ciałem, jednak chwila jest sukcesem w wiecznej walce. Jeden moment jest dobrem za zło wielokrotne, jeden ruch jest drgnieniem po latach czekania. Radość, wielka radość, radość, wielka radość, radość w niemocy, radość w niemocy, radość w niemocy obcej, radość w niemocy własnej, wielka radość, wielka radość. Radość w przymusie, radość w niemocy, radość w upadku, radość w głupocie, wielka radość, wielka radość, wielka radość, wielka radość. Należałoby dodać radość w budowaniu rzeźby. Masę najlepiej jest budować, jak sama nazwa wskazuje, w masarni. A po zakończeniu ćwiczeń można też masaża poprosić o relaksujący masaż tudzież plasterek pożywnej szynki. Kabaret Jurki, masarnia, a zaraz po wędliniarsko-rzeźbiarskich przeżyciach w masarni zaśpiewa Wiesław Michnikowski o Grajdołku, gdzie nie trzeba wcale mieć rzeźby i masy, aby być szczęśliwym człowiekiem. Panie Krysiu, proszę do mnie. Już idę, panie dyrektorze. Niech pani stąd zabierze te girlandy. Czyli dzisiaj służbowo? Tak, służbowo. Szkoda. Szkoda to jak krowa w żyto wejdzie. Pani jest odpowiedzialna w naszej firmie za nową linię produktów, tak? Zgadza się. Słucham. No to co by tu mówić? To przecież jest oczywiste, skoro u konkurencji królują produkty babuni, czyli podsuszana babuni, smalec babuni, szynka babuni, to ja sobie tak oryginalnie wymyśliłam, żeby u nas królowały produkty dziadunia. Właśnie. Czy pani jest normalna? Aha. Wędliny dziadunia, jak to brzmi? No dobrze, rodzinnie. Zapewniam panią, że kabanos dziadunia nie brzmi dobrze. Ale rodzinnie? Jak najbardziej. No przynajmniej dla babuni. Czy pani naprawdę nie dostrzega żenującego podtekstu erotycznego w nazwie? A co jest erotycznego w nazwie kabanos dziadunia? Jest! Znalazłam! Tu idzie! Kryś! Kryś! O, rozśmieszył pan panią Krysię. Myślałem, że mi znowu świnia uciekła. Panie Marku, dobrze, tak, że pan jest. Dobrze, że jestem. Tak. Tak, to się cieszę. Tak. Pan pracuje na taśmie produkcyjnej, tak? Tak. A konkretnie gdzie? Na samym początku. Można powiedzieć, że jako jedyny widzę nasze będziny świeże. To może pan ma pomysł na hasło reklamowe produktów masarni Nowaczyka? No? Hasło? Tak. Masarnia? Tak. Nowaczyk? To ja. Mam. Słucham. Wędliny Nowaczyka każdy chętnie połyka. Dobre! Jak są dobre. Pan chyba skończył marketing i zarządzanie, co? Wierzę panu. A co to jest? Studia. A, to ja! Ja skończyłam studia! O! A nie, to mi się ze studniówką pomyliło! A ja jej nawet nie skończyłam, bo mnie w połowie wynieśli! I dlatego jest pani twarzą naszej firmy. Normalnie kiedyś panią prądem strzelę. A może mnie pan popieścić? Dosyć! Dosyć tego! Wychodzę, a jak wrócę, macie mieć gotowe hasło. Macie na to pół godziny, a pani 30 minut. O, to ja mam więcej. Ojej, ja to mam lepiej na dole. Gdzie lepiej? Ciemno, brudno? Może i ciemno i brudno, ale przynajmniej żadna świnia mi nie podskakuje. Już mam recenzji zbiorek i moc adoratorek. A wszystko przez humorek i towarzyski wdzięk. Bo u was tu w stolicy co krok hipochondrycy, wesołka na ulicy, nie znajdziesz choćbyś pękł. A u nas w Grajdołku jest owszem dość wesołku. Szczególnie kilka typów do dowcipów dryk swój ma. Więzienny dozorca, pan felczer, pan poborca, aplikant od golarza, stróż cmentarza, no i ja. Jak zaczniemy rżnąć czasami kawałami, panny łapać, wodą klapać, straszyć szczurem, kwiczeć górem, no to można pędzi. Grajdołku, ludziska lubią pośmiewiska. Jak chcesz rozśmierzyć kogo, tylko nogą w łeb go pędzę. W Warszawie mam już wiele namiętnych wielbicielek, lecz przyznać się ośmielę, nie cieszy mnie ten stan. No trudno, co ja zrobię? Nie lubię waszych kobiet, coś takie kiepskie w sobie, coś tak w ogóle chrzan. A u nas w Grajdołku jest kilka wprost aniołków, kwiatuszki sztuka w sztukę, razem bukiet, prymaszyk i felczera stryjenka i mama, też panienka, kuciopek Katarzyna, starościna, siostry Grzdyk. Taki Janek, Grajdołczanek, ten dla żony już stracony. To był siódmy, w ogóle cały powiat zna. Grajdołku, ludziska, lubieją ładność pyska i nawet mistrz Grajdołek własny stołek w radzie ma. Spostrzegłem tu zjawisko, jak ktoś ma stanowisko, to inni robią wszystko, by prędko stracił je. Powstają na wyścigi ploteczki, intrygi, rozmawia się na migi, że ty do pani. A u nas w Grajdołku nie kopią pod kimś dolków. Przeciwnie, mały, duży chętnie służy władzy rad. Co roku na przykład calutka ludność zwykła w burmistrze imieniny koło gminy grać 100 lat. Pan sędzia W bęben rąbie, ja na trąbie, na waltorni rżnie komorni, na bandzioli, zaś pitoli, solenizam sam. Graj dołku, ludziska szanują stanowiska i nawet zwódce panie uważanie mają tam. No właśnie, aby bosko wyglądać, same ćwiczenia nie wystarczą. Trzeba jeszcze dobrze się odżywiać. Możemy przygotować coś we własnym zakresie i tu pomoże Jacek Fedorowicz i jego porady kuchmistrza. Tym razem opowie o kulturze jedzenia. Drugą metodą są tanie i tanie i zdrowe odżywianie jest obiad rodzinny. Urodziny oczywiście. O tym zaśpiewa Wojciech Młynarski. Pyszny posiłek na falach eteru, czyli wykład doświadczonego kuchmistrza dla wszystkich pań domu. Nie podoba mi się ten sygnał, czy czołówka, czy jak to się tam nazywa. Ja bym prosił, żeby redakcja to zmieniła, bo mnie to niepotrzebnie denerwuje. Ten pan, co czyta tytuł mojej audycji, bardzo niegrzecznie siorbie i ciamka. A takie siorbanie, ciamkanie i mlaskanie jest przy stole bardzo niegrzeczne. Dzisiaj pomówimy sobie właśnie o kulturze jedzenia, bo przecież nie wystarczy przygotować pyszny posiłek, trzeba go jeszcze potem zjeść w sposób kulturalny, prawda? Więc siadamy przy stole, przed sobą mamy talerz, na razie pusty. Z lewej strony mamy nóż, a z prawej widelec. Więc przekładamy, bo to powinno być odwrotnie. Z prawej widelec, a z lewej nóż. Łyżka powinna być w środku. Podano zupę. Zupa jest gorąca, więc jemy ją ostrożnie, ale bez siorbania. No więc nie udało mi się, bo ona była naprawdę bardzo gorąca. Trzeba najpierw podmuchać. Nabieramy i dmuchamy. No kto podaje taką rzadką zupę? Tylko leciutko dmuchnąłem, a już mi się wszystko rozprysło. Poproszę gorącej wody, muszę wywabić plamę ze spodni. Dziękuję, ja sam. No przecież to jest zupa. Ja prosiłem wodę, a nie zupę. Dla pana może bez różnicy, ale dla mnie to jest różnica. No nic. Trochę wystygło, więc nabieramy łyżką zupę i przełykamy zawartość łyżki. Należy uważać, żeby nabierać tylko tyle na łyżkę, ile mieści się jednorazowo w przełyku, a nie tak jak robią niektórzy, że najpierw ile się da do gęby, a potem łykają na raty. Zupa jest z makaronem. Makaron zawsze nabieramy pojedynczo, jeżeli to jest makaron nitki, to znaczy długi makaron. Jeden koniec makaronu wkładamy do ust, a następnie bardzo dyskretnie wciągamy. Oczywiście nie można tego robić hałaśliwie. Zdarzają się zupy, które mają jedną długą nitkę makaronu bardzo poskręcaną. Wtedy też wciągamy, ale tylko częściowo, to znaczy wciągamy około 10 cm, robimy przerwę, łykamy i wciągamy dalej. Inaczej z kolankami. Makaron kolanka jemy normalnie, z tym, że biorąc do ust jedno kolanko, nie należy się potem bawić w gwizdek, tylko łykać. Jeżeli chodzi o drugie danie, to sprawa jest już prostsza. Ja tylko przestrzegam, że mięsa nie należy jeść w całości, nawet jeżeli porcja nie jest duża, trzeba ją pokrajać. Trzeba pokrajać nawet gdyby to miało długo trwać, prawda? Tego wymaga kultura jedzenia. I wreszcie podano jako deser tort orzechowy z rodzynkami. Więc jeżeli jesteśmy już najedzeni, to nie musimy jeść całego tortu. To zresztą bardzo niegrzecznie tak pożerać wszystko, co podadzą. Więc możemy sobie najpierw pozbierać orzeszki z wierzchu, ale nie palcami, nożem najlepiej, a potem wybrać się na pasjonujące poszukiwanie rodzynek w środku tortu. Tu rodzinki wyłuskujemy dwojako, albo wykałaczką, albo po prostu wysysamy. No troszkę się uświniłem, zdaje się, ale to nic, bo po każdym smacznym posiłku dobrze jest wziąć prysznic. Najpierw oczywiście w ubraniu, wtedy spłyną z marynarki wszystkie sosy i kremy. No a potem, przepraszam za wyrażenie, potem to już na golasa. Baj. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obrus świeży leży, starsi z nad talerzy, do młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu ku kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierzam żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć ni miąs, nie tkną po prostu, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Wody lapsam, wody smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Jeśli chodzi o masę, ona z reguły pojawia się samoistnie. Gorzej z rzeźbą, no chyba, że chcemy uzyskać rzeźbę w kształcie arbuza. Ona też prędzej czy później pojawi się samoistnie. Kabaret Paranienormalni, parodia Roberta Makłowicza. Leszek! Leszek, robisz mi to śniadanie? No robię! Na co masz ochotę, kochanie? A tam nic wielkiego, nie wiem tam. Ja nie wiem tam. Omlet ze szpinakiem i kaparami, twarożek z łososiem i zielonymi oliwkami i może, nie wiem, tosty z awokado i szczypiorkiem. A bułki z kiełbasą mogą być? Mogą, były na drugim miejscu. No. Słuchaj, miałem ci mówić, ale miałem dzisiaj sen. Ty, śnił mi się ten gość, co w telewizji gotuje. Prokop? Nie Prokop, przecież on nie gotuje, ten drugi taki. Pascal. Nie Pascal, ten taki mały, ty. Ten w dwójce, co prowadzi programy kulinarne takie. A, Makłowicz. No, Makłowicz, ty mi się śnił. I słuchaj, jaka sytuacja, normalnie w tym śnie. Tak jak teraz, robię ci te bułki, rozumiesz, a on do nas wchodzi do kuchni i na dzień dobry te swoje, rozumiesz, wiesz, ty. Dzień dobry państwu. Witam w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Gościmy dziś z kamerą w Krakowie. Tym samym Krakowie, o którym to cesarz Otton III mawiał niewiele, a właściwie nic, gdyż o Krakowie nic nie wiedział. Śmiało. I to właśnie Tu w Krakowie od XVI wieku do XXI minęło 5 wieków. Śmiało. W dzisiejszą kulinarną podróż wybiorę się z panem Leszkiem. Panie Leszku, niech pan się przedstawi. Leszek. Bella fantastico. Pan Leszek powiedział właśnie, że nazywa się Leszek. I to właśnie jego imię świetnie rymuje się ze słowem mieszek, potocznie oznaczającym dmuchawę, jakimi to czescy wikingowie podsycali ogień, robiąc hu hu. Wraz z panem Leszkiem przyrządzimy potrawę jakże popularną na tych ziemiach wśród prostego ludu. Będą to bułki z masłem i kiełbasą. Panie Leszku, co będzie nam potrzebne do sporządzenia tych wyśmienitych bułek? Bułki, masło i kiełbasa. Bella fantastico. Pan Leszek powiedział właśnie, że przyrządza je w tradycyjny sposób, bez użycia włoskiego sera Parmigiano Reggiano. Li tylko z bułek 55 gram masła i słusznej porcji kiełbasy, która w smaku, jeśli jedli państwo niemieckie bratwursty, zupełnie ich nie przypomina. Ale skąd pan się w ogóle tu wziął? A to co państwo widzicie po mojej lewej stronie? No ściana jest. Tak, ale widzę, że nie jest to zwykła ściana. Pokryta jest licznymi malowidłami. To mój syn kredkami porysował. Bambini. Bella, fantastico. Pan Leszek powiedział właśnie, że posiada dzieci. Również dzieci pana Leszka wytwarzane są przez niego samego. Ale zaraz, chwileczkę, chwileczkę, proszę pana. Do widzenia. No cóż, pan Leszek, pokazując mi drzwi ręką, której to palce przypominają węgierskie kabanosy z osła, uświadomił mi, że dobiegła końca nasza kulinarna podróż. Won? Von Jungingen, tak nazywał się wielki... Dzień czy noc, cienki koc, mała moc, kaloryfer wszędzie, w pokoju i w łazience. Moje ciało ma morze z 14,6. W moim mieszkaniu nie myślcie, że jest więcej. Elektrownia nie grzeje, o 10 późna już. Odwiedziłem więc sklep któregoś dnia. Stał gdzieś w kącie ten piecyk, potrzebny mi on, bo moja dusza się nie rusza, bo zamarzła. Ogrzej mnie, piecyk pełen cudowności, proszę ogrzej moje kości, ogrzej, ogrzej je, rozgrzasz mnie. Wlej w ciało wraz z ciepłem nadziei, niech ślinami w gębie stopnie, rozgrzasz, rozgrzasz mnie. Przy tobie zapłacę za wodę, światu gaz, do 100, do 200, do 1000, do 1000000. I ważne są ceny, gdy z zimnem tyle biedy. Chcę mieć gorączkę, mam zimną rączkę. Rozpal mnie. Usiądę nawet na twej blasze, nie chcę odmrożeń, chcę oparzeń. Rozpal, rozpal mnie. Zimno mi, głos mi się trzęsie, kiedy śpiewam, a wszyscy myślą, że tak trzeba. Zimno mi. Elektrownia

Ale kiedy zaniepokojony Pentagon połączył się ze swymi bazami na drugiej półkuli, okazało się, że krowy na Okinawie na przykład robią to samo. I wtedy powstała hipoteza naukowa, że krowy uprawiają podział pracy. Kiedy jedna półkula kręci mordą, wtedy druga przeżuwa. I na odwrót. A co z mlekiem? Ale o tym już za tydzień. I to by było na tyle. Jedni do góry się wspinają, spadają inni ze świecznika. Cuda się dzieją, panie, w kraju, a ja spokojnie piwko łykam. Bo ja mam taki defekt, panie, że lubię ludzi. Lubię porządnych, lubię drani, wrogość mnie nudzi. Wszystkich was lubię, kurka siwa, a rybka lubi przecież pływać. Więc zamiast do gardeł skakać sobie, róbcie jak ja to zawsze robię. Łyknijcie sobie na zdrowie trochę piwa. Ile świństw musiał w życiu zrobić taki Andropow czy Gromyko? Tego się pewnie nikt nie dowie. Ja cóż, ja sobie ruszam grdychą. Bo ja mam taki defekt, panie, że lubię ludzi. Lubię porządnych, lubię drani, wrogość mnie nudzi. Wszystkich was lubię, kurka siwa, a rybka lubi przecież pływać. Więc zamiast do gardeł skakać sobie, róbcie jak ja to zawsze robię. Łyknijcie sobie na zdrowie trochę piwa. Więc do was się, chłopaki, zwracam, toż przecież życie wam umyka. Z tej polityki macie kaca, a ja spokojnie piwko łykam. Bo ja mam taki defekt, panie, że lubię ludzi. Lubię porządnych, lubię drani, wrogość mnie nudzi. Wszystkich was lubię, a kurka siwa, a rybka lubi przecież pływać. Więc zamiast do gardeł skakać sobie, róbcie jak ja to zawsze robię. Łyknijcie sobie na zdrowie trochę piwa. Bohdan Smoleń, piwna piosenka. Za chwilę z pamiętnika młodej lekarki choroba dyplomatyczna, a piosenkę do samodzielnego nucenia zaśpiewa Seweryn Krajewski. Nie spoczniemy. Łukasz Szwed kłania się państwu. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wciągnioną znienacka w nawał wydarzeń, które skutecznie dezorientują, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna, dobrze odżywiony, ale o wyglądzie nabolałym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, pani doktor, na chorobę dyplomatyczną. Rozumiem. Przebywał pan na placówce w krajach do niedawna bezwzględnie wyzyskiwanych i dlatego rozwijających się. I połknął pan amebę tropikalną, która panu preferuje jelita. Skądże znowu? Nie byłem w tych krajach. Rozumiem. Przebywał więc pan na placówce w krajach rozwiniętych, aczkolwiek nie w tym kierunku, w którym wszyscy pragniemy. I popadł pan w tres cywilizacyjny. Niestety, pani doktor, ja w ogóle nie przebywałem na placówce. Wobec tego nie rozumiem. Co gorsze, ja również. Czy mogę to bliżej naświetlić? Proszę naświetlać swobodnie, rozciągnięty na leżance. Z największą przyjemnością. Otóż, pani doktor, zajmowałem stanowisko kierownicze, może nie kluczowe, ale zawsze. Miło mię to słyszeć. Otóż nie dalej jak przedwczoraj przychodzę ja do mego gabinetu i widzę się zdjętym. A mój zwierzchnik mówi do mnie, dość żeście się już wykazali. A teraz jesteście chorzy dyplomatycznie, do widzenia. Poczułem się więc osłupiałem, gdyż serce mam jak dzwon. Organizm wydajny i nie wiem niestety, o co się rozchodzi. Postaram się zidentyfikować pańską chorobę, przeprowadzając wachlarz badań. Proszę nie oddychać. Już się robi, pani doktor. Z szybkością błyskawicy pobrałam u pacjenta moczka, krwinki, plazmę, ślinę i osocze i przebadałam je analitycznie. Następnie wykonałam zdjęcie rentgenowskie aparatem druh, niestety bez kliszy, albowiem wyczerpał się nam limit. Wreszcie sprawdziłam organizm palpacyjnie, ugniatając narządy. Wszystko było w porządku. Ale oświecił mnie z nagła instynkt młodej lekarki i sięgłam po nowy, śmiały zabieg diagnostyczny. Proszę otworzyć usta i powiedzieć a-a-a. A-a-a-a. I tu owionął mnie nagle odór, składający się z resztek upojenia alkoholowego i nieprzetrawionych wędlin. Ha, już wszystko rozumiem. Choroba dyplomatyczna. Jest to nieświeży oddech, który utrudnia panu kontakty z podwładnymi. Dziękuję pani doktor stukrotnie, albowiem najbardziej dręczyła mnie ta niepewność. Czy mogę się samozrealizować małą kopertą? Chyba pan żartuje. Przeżywamy wszak czas odnowy. A co gorsze, kontrol działa. Zatem żegnam i z wylaniem wychodzę. Po wyjściu pacjenta przesunęłam wzrok po pustym od wielu dni parapecie i pomyślałam, kiedy wreszcie skończy się czas słusznych przemian, w który włączyłam się spontanicznie i bez reszty. Do usłyszenia. Nieutulony w piersi żal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nienasycony w sercu głód, poza jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze... Zapraszamy do reklamy. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę państwa, Marian, naprawdę Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Media Expert.